Book 2 21 21 محادثة قصيرة رقم 2 Antras pokalbis من أين أنت؟ Iš kur jūs atvykote? أنا من بازل Iš Bazelio. Bazel fi Suisra. Bazelis yra Šveicarijoje. Ismahuli an uqaddim lakum al-Sayyid Miller. Ar leisite pristatyti jums poną Müllerį? Huwa ajnabi. Jis yra užsienietis. Huwa yatakallam 'iddat lughat. Jis kalba keliomis kalbomis. هل حضرتك هنا لأول مرة؟ Ar jūs čia pirmą kartą? لا, قد كنت هنا في العام الماضي. Ne, jau pernai, jau praėjusiais metais buvau čia. ولكن لمدة أسبوع واحد فقط. Bet tik vieną savaitę. أتستمتع بوجودك عندنا؟ Kaip jums pas mus patinka? جدا. الناس هنا لطفاء. Labai patinka. Žmonės malonūs. وتعجبني المناظر الطبيعية أيضا. Gamtovaizdis man taip pat patinka. ما هو عملك؟ Kas jūs iš profesijos? Kokia jūsų profesija? أنا مترجم. Aš vertėjas. أنا أترجم الكتب. Aš verčiu knygas. هل حضرتك هنا لوحدك؟ Ar jūs čia vienas? لا. زوجتي زوجي هنا ايضا ne mano žmona vyras taip pat yra čia وهناك اطفالي الاثنان o ten abu mano vaikai